Nowość, zdrapka gorączka złota. Wygraj nawet 500 tysięcy złotych. Do kupienia w punktach Lotto. Żegnamy reklamy. Tu program Trzeci Polskiego Radia. Wtorek, 28 marca, jest 19. Serwis Trójki, Artur Ewertowski. MKOL widzi możliwość przywrócenia do startów białoruskich i rosyjskich sportowców pod neutralną flagą. Polska i rumuńska armia wyposaża się w podobny sprzęt, co stwarza warunki do wspólnych ćwiczeń, mówi o tym w Bukareszcie szef MON-u. Resort zdrowia informuje, że spada liczba zachorowań na COVID, ale głównym zagrożeniem epidemicznym pozostaje grypa. Wiceminister spraw zagranicznych Piotr Wawrzyk nazwał dniem hańby MKOL dzisiejszą rekomendację Międzynarodowego Komitetu Olimpijskiego, który opowiedział się za możliwością dopuszczenia indywidualnych białoruskich i rosyjskich sportowców do startów w zawodach międzynarodowych pod neutralną flagą. Co takiego wydarzyło się pozytywnego ze strony Rosji, że ich sportowcy mieliby uczestniczyć w zawodach po Buczy, Irpieniu, Hostomelu, po codziennych bombardowaniach obiektów cywilnych? To dzień hańby MKOL, napisał Piotr Wawrzyk na Twitterze. Więcej o decyzji Komitetu za chwilę w sporcie. Wicepremier, minister obrony narodowej Mariusz Błaszczak powiedział, że polska i rumuńska armia wyposaża się w podobny sprzęt, co stwarza warunki do wspólnych ćwiczeń i pogłębionej współpracy. Szef MON w ramach konsultacji międzyrządowych, które trwają w Bukareszcie, rozmawiał ze swoim rumuńskim odpowiednikiem na temat współpracy w dziedzinie obronności. Jak mówił Mariusz Błaszczak, w ten sposób budujemy interoperacyjność, a to wzmacnia bezpieczeństwo Polski i Rumunii, a także całej wschodniej flanki NATO. Rumuni zdecydowali o wyposażeniu sił powietrznych Rumunii w F-16. My oczywiście jesteśmy tu gotowi, żeby dzielić się naszymi doświadczeniami. Już prawie 20 lat wykorzystujemy F-16. Jeżeli chodzi o wojska lądowe, to zamówiliśmy HIMARS-y, Rumunii także, a więc tu rozmawiamy na temat wspólnego wykorzystania tej broni poprzez właśnie współpracę między naszymi siłami zbrojnymi. Podobnie jest w przypadku patriotów. Mariusz Błaszczak przekazał, że rozmowy dotyczyły także polsko-rumuńskiej współpracy w ramach bukaresztańskiej dziewiątki. Poruszono kwestie związane z rosyjską agresją na Ukrainę oraz dalszą pomocą dla tego państwa. Jesteśmy również gotowi do tego, żeby wspierać Mołdawię. Robimy wszystko, żeby odstraszyć Rosję, zapewniał wicepremier. Stany Zjednoczone poinformowały Rosję, że po tym jak Moskwa zawiesiła swój udział w traktacie rozbrojeniowym Nowy Start, Waszyngton nie będzie dzielić się danymi na temat swojego arsenału jądrowego, oznajmił przedstawiciel amerykańskiej Rady Bezpieczeństwa Narodowego. Jak dodał, Stany Zjednoczone mają prawo, aby odpowiedzieć na naruszenia traktatu poprzez podjęcie proporcjonalnych środków zaradczych, żeby nakłonić Rosję do powrotu do wypełniania swoich zobowiązań. O decyzji Amerykanów powiadomiono już rosyjskie MSZ. Jesteśmy po przesileniu, jeśli chodzi o zachorowania na COVID, ale głównym zagrożeniem epidemicznym pozostaje grypa, powiedział minister zdrowia Adam Niedzielski. Liczba zakażeń koronawirusem spada, natomiast dzienna liczba zachorowań na grypę utrzymuje się na wysokim poziomie i wynosi 20 kilka tysięcy. Joanna Stankiewicz. Dziś odnotowano ponad 2700 zakażeń koronawirusem. To blisko 35% mniej niż tydzień temu. Widać więc wyraźnie, że jesteśmy po apogeum fali, powiedział minister zdrowia Adam Niedzielski. Potwierdza to też liczba hospitalizacji związanych z COVID-em. W tym maksymalnym momencie obłożenie wynosiło mniej więcej 3200. W tej chwili zeszliśmy poniżej 3000 do blisko 2900. Nadal jednak liczba zachorowań na grypę utrzymuje się na bardzo wysokim poziomie, dodał szef resortu zdrowia. Skala zachorowań dzienna na grypę jest 10-krotnie większa niż w tej chwili na COVID, bo mówimy tutaj o 20 kilku tysiącach dziennie. Minister Niedzielski podkreślił, że przebieg grypy w tym roku bardzo odbiega od schematów znanych z lat poprzednich. Rzeczywiście apogeum infekcji grypowych było na przełomie roku i od tego czasu utrzymuje się cały czas bardzo wysoka liczba zakażeń. Joanna Stankiewicz, Polskie Radio. A rzecznik Prawa i Sprawiedliwości Rafał Bochenek powiedział, że Platforma Obywatelska od lat próbuje stosować argument o wyprowadzeniu Polski z Unii Europejskiej przez PiS. W ten sposób skomentował słowa Donalda Tuska, który kilka dni temu ocenił działania tej partii jako prostą drogę do polexitu. Polska powinna być członkiem Unii Europejskiej, ale Unii Europejskiej rozumiane jako wspólnota narodów, wspólnota niepodległych państw. Cały czas mówimy o tym, że Unia Europejska powinna funkcjonować tak, jak chcieli tego jej założyciele, a mimo wszystko w ostatnich latach widzimy tą wielką presję Niemiec na to, aby stworzyć jakieś dziwne państwo sfederalizowane, państwo pod butem niemieckim. Uczestniczący w konferencji prasowej europoseł PiS Tomasz Poręba podkreślił z kolei, że miejsce Polski jest w Europie, w Unii Europejskiej. To był serwis Trójki. 5 minut po 19:00 Sport w Trójce i Mateusz Warianka. Rosyjscy i białoruscy sportowcy jednak zostaną dopuszczeni do startu w międzynarodowych zawodach, ale pod neutralną flagą. Taką decyzję podjął Międzynarodowy Komitet Olimpijski. To oznacza, że sportowcy z krajów odpowiedzialnych za wojnę w Ukrainie będą mogli wystąpić na Igrzyskach Olimpijskich we Francji. W sportach indywidualnych, jako neutralni zawodnicy, bez flagi i hymnu. Robert Korzeniowski, czterokrotny mistrz olimpijski w chodzie, twierdzi, że MKOL, decydując się na taki krok, rozpętał jeszcze większą awanturę międzynarodową. Nie akceptuję tego, co zostało powiedziane, że dopuszczamy, wspieramy i że robimy to w trosce o prawa człowieka. To widzę, że MKOL jest tutaj właściwie taką ofiarą czy zakładnikiem swojej polityki globalnej, no bo trzeba równie dobrze współpracować z Chinami, z Brazylią, z Indiami, które są neutralne. To mówię o wielkich krajach, gdzie są ulokowane różne biznesy, skąd też pochodzą sportowcy. Ja dzisiaj jestem mimo wszystko zaszokowany tym radykalizmem decyzji. Rządy kilku państw, w tym Polski, grożą bojkotem igrzysk w Paryżu w przypadku dopuszczenia do rywalizacji sportowców z Rosji i Białorusi. Teraz dobre wieści ze świata futbolu. Reprezentacja Polski do lat 19 awansowała na Mistrzostwa Europy, które w tym roku odbędą się na Malcie. Biało-czerwoni w ostatnim meczu eliminacji zremisowali 2-2 z Serbami. Podopieczni Marcina Brosza wcześniej pokonali 3-0 Łotwę i zremisowali 1-1 z Izraelem. Nasza kadra zagra w turnieju finałowym pierwszy raz od 2006 roku. Zostajmy przy piłce, bo przed nami ostatnie mecze drugiej kolejki eliminacji do Euro, ale już tego seniorskiego trwa pierwszy mecz. Gruzja mierzy się z Norwegią. O 20:45 kolejne spotkania. Najciekawiej zapowiadają się starcia Szkocji z Hiszpanią, Szwajcarii z Izraelem i Turcji z Chorwacją. I na koniec o wielkim wyzwaniu. Polscy wspinacze górscy Osvaldo Rodrigo Pereira i Bartosz Ziemski planują pierwszy polski zjazd na nartach z 2 8-tysięczników. Najpierw zjadą z Anapurny, a później z Daula Giri. I tam rozpoczną drugi etap wyprawy. Pereira przyznał, że jest już przyzwyczajony do tak trudnych zadań. Moim zadaniem będzie wsparcie Bartka i na pewno też wejście na szczyt i sfilmowanie tego ze szczytu, więc na pewno wyzwanie spore, ale też już się przyzwyczaiłem do tego, że takie przed sobą stawiam. Wylatujemy do Nepalu 30 marca, wyprawa jest zaplanowana na 2 miesiące. Mamy nadzieję, że w przeciągu tygodnia od wylotu z Polski znajdziemy się w basecampie pod Annapurną. Liczymy, że w przeciągu może 5-6 tygodni będzie już jakby tutaj akcja szczytowa. Ekspedycja rozpocznie się pod koniec marca. I jeszcze na koniec małe uzupełnienie. W meczu piłkarskim Gruzja-Norwegia w eliminacjach do Mistrzostw Europy. Norwegia prowadzi 1-0 i mamy 47 minutę. Więcej informacji na portalu polskieradio24.pl. Do końca dnia i nocą pochmurno na Pomorzu, na wschodzie oraz w Karpatach przelotnie popada śnieg. Uwaga, nocą drogi mogą być śliskie. Instytut Meteo wydał ostrzeżenia przed silnym mrozem na południowym wschodzie. Na południu powiatów Małopolski temperatura może spaść do minus 15 stopni. Minus 7 na Podhalu, minus 3 w centrum, do minus 2 na wybrzeżu. To tej nocy, a jutro do południa pogodnie. W ciągu dnia na zachodzie i na północy będzie się chmurzyć. Pod koniec dnia na Pomorzu i wybrzeżu będzie padał deszcz. Na północy, na zachodzie deszcz, a na północnym wschodzie oraz w górach śnieg. Jutro w dzień wszędzie temperatura dodatnie od 2 stopni na Pogórzu, 3 na Suwalszczyźnie, 7 w centrum i na wschodzie, do 10 stopni Celsjusza na Dolnym Śląsku. Trójka. Program trzeci. Proszę zostać z nami, bo za chwilę w tonacji trójki ulubiona muzyka Marka Wiernika, a my kończymy wtorkowe zapraszamy. Anna Regulska, Józef Niewiarowski, Paweł Turski i Piotr Łodej. Dziękujemy za uwagę i do usłyszenia. Zapraszamy do reklamy. Po co bierzesz aż tyle różnych tabletek na odporność? Jak to? Witamina C, witamina D i cynk? Bo chcę wzmocnić organizm. Kochanie, przecież kupiłam Ascorvitę Max. Wszystko masz w jednej tabletce. Nie musisz już kupować 3 produktów. Ascorvita Max? Tak, suplement diety Ascorvita Max. Zawiera aż 1000 mg witaminy C, a do tego wysoką dawkę witaminy D i cynku. Wszystko, czego potrzebujesz, by wzmocnić odporność. Ascorvita Max. Odporność na najwyższym poziomie.

tonacji trójki wystąpiła grupa Los Fabulosos Cadillacs z Buenos Aires, połowa lat 80. Wtedy zespół wystartował, miał chwilkę przerwy, ale z tego co wiem, już ponownie grają i śpiewają. Oczywiście to był stary, dobry przebój zespołu The Clash. Wymyśliłem sobie bohatera tej pierwszej części tonacji i to jest, proszę Państwa, Sir Raymond Douglas Davis, znany po prostu jako Ray Davis, twórca, lider przez wiele, wiele lat zespołu The Kings. Dla mnie i nie tylko dla mnie jedna z ważniejszych postaci w historii muzyki rockowej, nie tylko tej brytyjskiej. Facet nazywany, no właśnie, i na przykład magazyn Rolling Stone nazwał Raya Davisa Godfather of Britpop. No to teraz fani britpopowej muzyki mogą się podrapać w głowę, czyżby rzeczywiście, tym bardziej, że pojawiły się głosy, iż jest on protopankowcem, tym jednym z pierwszych protopankowców, bo to przecież połowa lat 60., jak zaczął tworzyć Ray Davis. Posłuchamy sobie różnych przebojów grupy The Kings, ale też w różnych wersjach, w różnych wykonaniach. Myślę, że będzie ciekawie. No a teraz oryginalny, jeden z tych mega, mega hitów Kingsów. Piosenka, bo tak, ani słonecznie już nie jest, ani popołudnie, mamy wieczór, a Sunny Afternoon za chwilę sobie zagramy. Ja jeszcze tylko powiem, iż kilka dobrych lat temu musical o tytule Sunny Afternoon pojawił się na deskach jednego z teatrów londyńskich, potem powędrował w świat. To oczywiście musical napisany przez Raya Davisa, opowiadający historię jego wczesnych lat, jego dzieciństwa. No to będzie teraz Sunny Afternoon i będzie Ray Davis i The Kings. Can't sail my yacht. He's taken everything I got. All I've got's this sunny afternoon. Gone back to her mom and pa. recently. Lived this life of luxury, blazing on a sunny afternoon. In the summertime, in the summertime, in the summertime, in the summertime, in the summertime. No jeszcze nie summertime, ale zima, wiosną też przyjemnie słucha się tej muzyki Raya Davisa. Grupa The Kings, jeszcze pamiętam, jak chodząc do szkoły z kolegami czesaliśmy się na Davisów, bo to dwóch braci, Ray Davis i młodszy Dave Davis, czyli taki przydziałek pośrodku głowy. Do rewi przebojów Raya Davisa wrócimy trochę później, bo nie zabraknie w tej tonacji trójki oczywiście polskiej muzyki. No a przede mną płyta, która robi wrażenie. Mam nadzieję, że nie tylko na mnie. Myślę, że to jeden już z ciekawszych albumów tegorocznych. Zresztą będziemy dość często zaglądać do tego wydawnictwa. Zaczaruj, tak nazywa się ten krążek. Bukowski, czyli Mariusz Bukowski, firmuje to wydawnictwo z kolegą muzykiem. Piotrek Pawłowski, gitarzysta, basista, klawiszowiec, no obsługuje wszystkie praktycznie instrumenty, doskonale znany z zespołu Made in Poland, Shipyard, jeszcze kilku, Dance Like Dynamite na przykład, i tak długo można by wymieniać. Świetna postać w polskiej muzyce, nie tylko zimnofalowej. To co, zaglądamy do wydawnictwa Zaczaruj. Będzie Bukowski i będzie koneser. Ukrywa czarny sejf, mój najtajniejszy skarb. Co w nim dokładnie jest, nigdy nie powiem. Kolekcje myśli, prawd, uczuć i marzeń zbiór. Nigdy nie powiem tak, nigdy nie zdradzę. Zdjęcia. Trójki Mariusz Bukowski, śpiew kiedyś nowofalowa scena gliwicka, no i Piotr Pawłowski, wszystkie instrumenty, płyta Zaczaruj, Bukowski. Wracamy do muzyki Raya Davisa, rave i przebojów ciąg dalszy. Ja tylko wspomnę o tym, bo parę informacji o Sir Raymondzie Douglasie Davisie Państwu przekażę. Siódmy z ósemki rodzeństwa, proszę sobie wyobrazić. Rodzina, przedstawiciele klasy robotniczej, sześć sióstr. Tak, potem jako siódmy przyszedł na świat Ray Davis, a po nim Dave Davis. No i teraz będzie jeden z tych największych przebojów zespołu The Kings, a wykonanie Green Day, a zatem California i Tired of Waiting for You. Bardzo dobrze, kalifornijski Green Day, Tired of Waiting for You, oczywiście z repertuaru zespołu The Kings w trójce. Proszę Państwa, jak to się zaczęło z Kingsami? No, Ray uczył się, miał zadatki na muzykę, interesowała go sztuka, literatura, uczył się w College of Art, w jednej z placówek londyńskich. Spotkał na swojej drodze Alexisa Cornera, wspaniały bluesman angielski. Dzięki niemu między innymi stworzył swój pierwszy zespół Ray Davis Quartet. Potem przyszła nazwa The Ramrods, a wreszcie w roku 1964 Ray z bratem Dave'em wystartowali z zespołem The Kings. No i to chyba był największy przebój grupy You Really Got Me, a posłuchamy wersji Silicon Teens. Girl, you really got me going. You got me so I don't know what I'm doing. Yeah, you really got me now. You got me so I can't sleep at night. Oh yeah, you really got me now. You got me so I don't know what I'm doing. Oh yeah, you really got me so. You got me so I can't sleep at night. You really got me. You really got me. You really got me. See, don't ever set me free. I always wanna be by your side. Girl, you really got me now. You got me so I can't sleep at night. Oh yeah, you really got me now. You got me so I don't know what I'm doing. Oh yeah, you really got me so. You got me so I can't sleep at night. You really got me. You really got me. You really got me. Silicon Teens. Tak nazywała się grupa. Myślę, że niewiele osób pamięta taki projekt. To był koniec lat 70. Dwa lata istniał ten projekt. Mówię projekt, bo to grupa fikcyjna, wirtualna, wymyślona przez Daniela Millera, założyciela wytwórni Mute Records. No i nazwał sobie ten wymyślony, fikcyjny band Silicon Teens, a nagrywali różne covery, między innymi Kingsów również. Również pozostajemy w Londynie. Młody zespół, bo 5 lat temu w zasadzie, niecałe 5 lat temu powstał Black Midi. Bardzo ciekawa załoga, no nie grająca tak bardzo komunikatywnej muzyki. Określa się to, co grają, takim szyldem math rock, czyli chodzi tak, mówiąc najprościej, o utwory skomplikowane rytmicznie, ze zmianami tempa. Mówi się też o avant noise, czyli taki hałas podawany w wersji awangardowej. No, ciekawa, ciekawa muzyka. Wybrałem dla Państwa utwór, trochę ten tytuł mnie też tutaj zachęcił do prezentacji, Black Midi, Marlene Dietrich. Tak nazywa się ta kompozycja z płyty Cavalcade, Black Midi. Under soft lights with a take back face, our soft spoken queen takes her place on the stage. As the big curtains open, last troops run quick for the one and only Marlene Dietrich. She whispers demurely from the blue angel the song we all know, the one that we'd pay for. Our hearts and puts in her place the Trzeciego Polskiego Radia, Black Midi, Marlene Dietrich. Proszę Państwa, no to wracamy do naszych artystów. Tym razem Warszawa. Na ulicy, przy ulicy Tanecznej w Warszawie powstał zespół Ale. Ale, no właśnie, przede mną płytka Ale, Depresja. Zwracam uwagę na wokalistkę Paula Szczyt. Tak nazywa się ta dziewczyna. No, ciekawy skład muzyków i trzymam kciuki za tym bendem. Co to będzie? No to będzie Ale, Depresja. Ale w Trójce. Niszczysz rę, dopadam do twoich myśli. się ten zespół. Proszę Państwa, wracamy do muzyki Raya Davisa. To będzie kolejny przebój grupy The Kings. Ray Davis, nazywany, tak jak mówiłem na wstępie, ojcem chrzestnym Britpopu, ale i jednym z tych pierwszych punkowców, protopunkowy muzyk. Twórca musicali, spektakli telewizyjnych, teatralnych. Zawsze w jego twórczości słychać było tęsknotę za tym starym, dobrym, tradycyjnym angielskim wodewilem, nostalgiczne te melodie, a tekstowo sporo takich odjazdów satyrycznych, taka można powiedzieć satyra społeczna w rock'n'rollu. All Day and All of the Night, kolejny wielki przebój zespołu The Kings, a posłuchamy wersji grupy The Stranglers. I to w ogóle mnie nie zdziwiło, bo grupa The Stranglers startowała mniej więcej w połowie lat 70. grając w pubach, mówiło się wtedy pub rock, potem pomalutku przeszła w stronę punk rocka, ale to był zawsze bardzo wyrafinowany punk. The Stranglers, All Day and All of the Night. Janek Benedek, Państwo wiedzą, oczywiście nagrał tę ostatnią płytę zespołu T-Love, no a zaczynał grając w Tilcie. Był taki zespół Warsaw z Sydneyem Polakiem i nagrania solowe. I teraz chciałbym zajrzeć wraz z Państwem do takiego albumu Old School Party. Janek Benedek solo nagrał ten krążek i bardzo mi się cały czas podoba ten oto song Wonderland.

Czekamy na powrót twórców Loli, Ray'a i Dave'a Davisów, czyli mówiąc krótko, powrót zespołu The Kinks. Bohaterem Ray Davis tej pierwszej części tonacji. O, już słyszą Państwo te dźwięki. Dead End Street, kolejny wielki przebój Ray'a i The Kinks. I sam Ray Davis teraz w towarzystwie Amy McDonald. Feet are nearly frozen. Boil the tea and put some toast on. What are we living for? Two-room department on the second floor. No chance to emigrate. I'm deep in debt and now it's much too late. We both want to work so hard, but we can't. Dead end street, head to my feet.